بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yeen ci dars biñu tambali biñu tam di jangalé ci kitab at-tauhid di téré cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ngi ci buntu juroom ñettel moy ad-dars ath-thamin ci buntu bo xamne mi ngi fay jangale babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-janna bi ghayri hisab buntu bi mbok yi liñ ci and di ci jang moy kep ku saxal kep ku deugal tauhid dug al-janna kep ku deugal kennal yalla dug al-janna kep ku wëral kennal yalla dug aljanna kep ku deugal kenal yalla dug aljanna dal nañ yalla may ñetti yef mbok yi buñu xolé jublu wayu binduk tay bi min ahdafi dars jublu wayu bindu tay bi moy liñ ci jëlé li ci ñëk moy an yashraha al muslim ma'na tahqiq at tawhid moy julit bi ñu leralal ko chambaral ko firil ko lan moy ma'na deggal wetal yalla tabaarak wa ta'ala wetal yalla tabaarak wa ta'ala kennal ko saxal ko lolu dañ koy jëlé ci darsu tay bi maana tahqiq at tawhid moy maana kennal yalla ñaarel moy an yaqtadi al muslim bi imam al muwahhidin moy julit bi dana mëna roy ci ki njit ci ñi doon kennal yalla julli bi dana mëna wër ci mom mu roy ki nga xamne moy njitu ñi doon kennal yalla ñi doon kennal yalla dañu am njit julli bi bu deglo bu jange darsu tay bi bindu tay bi dana mëna roy ci wa joju nekkon njitu ñi doon kennal yalla ñettel moy an yastantijal muslim sifatul ibadullahil muwahhidin min al ayatil karima jilibi dina meuna genné ay melokan sifat ibadullah melokanu jami yalla yi al muwahhidin min al ayatil karima jilibi dina meuna genné tank ay melokan yi nga xamne dañuy kennal yalla ci ay nek sunu kanam mbok yi ginnaw min ahdafi dars ginnaw ay jublu wayu bind bi yi ñew ci buntu bi duggu way bi jaaru way bi te moy al madkhal fofu liñ koy jëlé rek moy li nek sunu kanam moy tahqiq at tawhid wa takhlisihi min ash-shirk julbi da fexé ba deugal ba wéral saxal kennal yalla seggi ko ci bokalé bokalé gi nga xamné mujibin li dukhuli nar day tax nit duggu safara julbi na fexé ba setal ba wéral diinem dind ci bokalé ba mu set ndax mu meuna duggu aljanna mbokk yi aljanna jojo nga xamne julli ñi dinañ fa dugg bi ghayr hisab ken du len régler ken du len atté wa kullu muslimin yarju zalika wa yatma'u fihi lolu julli ñepp ko bëgg julli ñepp ño bëgg dugg aljanna te ken du len régler ken du len atté te lolu ñu ngi koy amé ci deggal ak selal sen kennal yalla إذن فعلينا أن نحقق التوحيد في حياتنا كون لي وارتي نون موي مبوكي نون نيم ньо اند دغل ويرل كنال يالا سي سونو دوند ني فخي سونو دوند ييب لي ني ديس بير اك بيتي موي نيي كنال يالا تبارك وتعالى ني باجا بوكالي باجا دندالي يالا اك كين والله مبوكي دو مانا وير دو مانا باخ جوليت بوي بوكالي yalla du meuna nangou ko koy dendale kenn ndax yalla amul dendando motam mu tuddu ahad kenn ahad waaw yalla du nangou ñu dendale ko kenn ndax moy kenn allah wahid yalla kenn la du nangou ñu dendale ko kenn qul huwallahu ahad suñ la laaje kan moy yalla neel yalla kenn la qul huwallahu ahad yalla kenn la bokki bu ñewé ci dars tay bi ñaari aya lañ ci yalla tabaarak wa ta'ala di jangal aya bi ci ñeek mu ngi ci suratul nahl aya 120 ñaarelu aya bi mu ngi ci suratul mu'minin aya 59 yaqulullahu tabaarak wa ta'ala fi muhkamit tanzil إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين بربي تبارك وتعالى نينا إن إبراهيم نك سما يونت بوبو تود إبراهيم كان نك نموم إبراهيم موم كوت موم كين أمة nation ummatan qanitan lillah xet wo xamne mom dongu kot taxaw na taxawayu xet ci jaamu yalla bu sax dak hanifan ku jengle ci lepp lu bon mom ibrahim yalla ne walam yakum mom ibrahim mustanek minal mushrikeen ci bokale kat allahu akbar inna ibrahima kana umma ibrahima dong kot nation la ci kennal yalla qanitan lillah ku taxaw dak ci jaamu yalla sax ci dak hanifan ku jeng ci lepp lu bon djub ci l'islam djub ci tawhid mom ibrahim walam yakum minal mushrikeen mustanek bokale kat bu ñe ci sarha aya bi برم بنينا إن إبراهيم كان إماما في الخير وكان تائعا خادعا لله غير مشرك به إبراهيم ممدون إمام لا جيت تلو باخ إماما في الخير وكان تائعا كتوبون يالا لمم إبراهيم خادعا كتوبون لولا غير مشرك بإبراهيم مستبقى على يالا موكي يالا تبارك وتعالى تغنى إبراهيم تي نيت مبير سيدل كو بن تي آية بي يا أنا إبراهيم أمة قدوة وإمام ومعلما للخير بموي بنجك يا أنا إبراهيم روي وايلا نجيت لا جانغال كات لا كوي جانغال لو باخ لا ñaaral bi yalla ne qanitan lillah da'imut ta'ati li rabbih ibrahima ku saxon dak la ci kuy jaamu boromam da'imut ta'ati lillah lol moy ñaarelu sede bu ko yalla sede ñettel bi moy hanifan mom ibrahim ma'ilan anish shirk mom ibrahima ku jeng la jëm ci tawhid bayyi bokale yalla ñentel bi ko yalla sédel moy ibrahim walam yakum minal mushrikeen ibrahim mustabok ci bokale kat allahu akbar mbokki li ibrahima rek moko am yalla taguko ne mom xet la wo xamne royu kay la njit la jangale kat la kuy jangale lu bax mustabakale ku sax ci jaamu yalla la ku bayyi lepp lu bon la jëm ci tawhid kennal yalla tabaarak wa ta'ala kon ibrahima li mom dong moko am ci ay bu ñëk bi yalla wax ci suratul nahl bu ñëw ci ñaarelu aya yalla lezi yalla ne wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun suratul mu'minun aya 59 yalla ne gaay yi nga xamne ñom ci seen borom duñ ko bokalé wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun ak gaay nga xamne day duñu bokalé ak seen borom kenn duñ ko dendalé kenn bu ñe ci sarfa aya bobu wal ladina hum yukhlisuna al ibadata lillahi wahdahu wala yushrikuna bihi ghayruhu yalla ne gaay nga xamne dañuy selal seen diine seen jaamu yalla yalla rek lañ koy jox mom kenn duñ ko bokalé kenn wala len mbokk yi nan lañuy def ba am tawhid ba mën ko deggal mën ko wiral mën ko selal mën ko seg fa ngi taxaw ci ñaari mbir tahqiqut tawhid ala naw'aini fuk tawhid ñaari mbir sekk ko bañu mën ko seg mën ko setal mën ko selal bi ci ñeuk moy tahqiqun wajib deug deug selal ko ci selal bu wir moy tasfiyatihi moy ñu segg ko wa takhlisihi ñu selal ko segg ko selal ko ci lan lañ koy segg ci lan lañ koy selal minash shirki al akbar ci bokale bu mag bi wa shirki al asghar ak bokale bu ndaw bi wal bid'i ak ci bid'a wal maasi ak ci ay moy yalla ndeke kon ndeke ku bëgg sa diine wër fo nga segg ko fo nga selal ko ci ñent mbir yi fok nga sori bokale bu mag fo nga sori bokale bu ndaw fo nga sori bida fo nga sori ay bakar ñent yi fo nga sori leen wa hadha maqamu ashabul yamin wa hum allazina fa'alu alwajibat wa taraku almuharramat li taxaway bi barab bi barab bu kawe bi moy barab wa loxo ndey jor wa ndey jor li fi moy sen barab moy sen jaamu yalla dañ koy segg diko selal ci bokale bu mag ak bu ndaw ci bida ak ci ay bakar ñom ñi taxaw ci place bi ñoy ñi nga xamne dañuy def li len yalla sant di sori li len yalla tare mbokk yi ñaarel bi moy tahqiqun mandub moy wëral gi ñu bëgg julit bi taxaw ci di wëral diineem wa huwa an yudifa ila ma qaddama fi'lul mustahabat wa tarkil muharramat makruhat wa ba'dul mubahat wa hadha maqamu as-sabiqin al-muqarrabin wa huwa mawdu' hadha al-bab moy julli bi da wara fexé di yok ci la bes ci la jitu ci jaamu yalla mu ci yok jëf yu bax mu bayyi lepp lu bon lepp luñ la né diina ji soññé na ci kuko def dina am tiyaba taxaw ci lepp luñ na yonent bi soññé na ci kuko def am tiyaba taxaw ci bu li yem ci say farata kessé duggal ci sunna yi duggal ci mustahabi duggal ci mandubi neena li nak moy luñu bëgg julit def li moy gaaya jitu ñu ñoo yalla naan wasabiquna as-sabiqun ñi lutax ñu jitu al-muqarrabin ñi lutax ñu jégué yalla moy dañoo yok ci jaamu yalla gi len yalla sante dañ ci yok lu bax mbokki bu ñew ci anasiru dars moy elema yi nga xamne mom mo waral njang mi fofu dinañ fa fek ñaari tomb bi ci ñeuk moy sifatu imamul muwahhidin ibrahim alayhi salam yalla biñu jox melakanu waji nga xamne mo doon njit ci ñi doon kennal yalla te moy ibrahim yalla na jam di yag di sax ci mom wasafa Allah subhanahu wa ta'ala ibrahim alayhi salam bi sifatin aliya yalla tabaarak wa ta'ala melal na ibrahim melokan yu kawé baraw kawé kawé fala yalla tek ibrahim hiya al ghaya fi tahqiq at tawhid yalla tek ko ci njomboxtal ci ñi kennal yalla ñi kennal yalla yeb yalla jël ibrahim solal ko chapeau bi ne ko ya len tim ya nek sen kaw motax mom ibrahim وهي انه قدوه ومتا مو نيك رويوكاي يالا ني روي لين كو سي كينال يالا و امام مو نيك نجيت في الخير مو نيك نجيت سي ني داف لو باخ نيك روي واي يالا ني نان كو روي نيك كو ني ورا توپاندو نيك كو ني ورا تك سونو كارام ديكو خول موم ابراهيم نيارل موي مداومتو مضاوم على طاعة الله إبراهيم أكو سخون شي توب يالا لا مائل عن الشرك إلى التوحيد كو جينغون لا جوغي سي بوكال جيم سي كينال يالا موم إبراهيم بوكو نتي ملكان يكو تاغ يكو يالا واخ سي نيتيل ملكان كو جينغون لا جوغي سي لو بون جيم سي لو توحيدال يالا نينتيل جي ما كان من المشركين ibrahim musta bok ci bokale kat ibrahim musta bokale yalla musta bokale yalla ci ay wax la fil qawl wala fil amal wala fil i'tiqad bal ankara ala qawmihi ma hum fihi min ash-shirk wa farqahum ibrahim musta bokale yalla ci wax musta bokale ci jëf musta bokale ci pass pass li fi woor tay mi sa mom ibrahima dafa denc ay nitam yu don bokale ba mu jaral ko mu tak ay bagasam sori len allahu akbar sori ay mbokam bayyi kërëm bayyi ndayam ak bayam bayyi lepp lu mu amone dadi dem ci borom bi tabaarak wa ta'ala way ki mo deug way ki grand biko yalla takal yeyonako ki fiko yalla tek place bi moko mom moy borom mustabakal ci wax wala ñun tay bala ñuy contane bokale ci wax ba doyal mustabakal ci jëf xol ñun suñu jëfi yeb bokale la mustabakala ci pass passam xol ñun suñu pass pass ci jëf ci wax ak jëf ak ci pass pass ibrahim musko bokale ñaarel ci melokan yi ko yalla tagge sanaullahi ala almu'minin yalla tagna way gem yalla yi ci aya bu mujju bi mom yalla asnallahu subhanahu ala almu'minin as-sabiqin ila al-janna بصفات حميدة أعظمها السلامة من الشرك الأصغر وكبيره فقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون برم بتقنا سبحانه وتعالى تيوي غم يالله جولي دي نجك جولي نيغا خمنا الجنة موي سين كر تي سين صفات سين ملكان يرفت يتي غن ري يلين يالله تقه moy ñom dañoo set ci bokale bu ndaw ak bokale bu mag yalla ne wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ñi nga xamne musu ñu bokale seen borom duñ ko bokale mu dañu xam yalla motax duñ ko dendale kenn wala len wala di wax ay wax yu jubul ci yalla ay jëf yu yalla gëremul wala pas pas bu yalla faslul la ya'buduna ma'ahu ghayru duñu jaamu kenn diko dendale ak yalla bal yuwahidunahu way li wote mbir moy dañ koy kennal dañ koy wetal faman ittasafa bihadhihi istifat faqad balagha an-nihayatu fi at-tahqiq at-tawhid al-mujib li dukhul al-janna bila hisaban wala adhab kep ko xamne mbok yi melne melakan bu melni koku day egg na ca jeexi talba koku egg na ca njombax talla ci wëral gi nga xamne dina ko wëral kennal yalla tabaarak wa ta'ala kennal yalla gok nga xamne day waral nit dug aljanna kenn duko atté kenn duko mbugal mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala nañu gor goru nañu jëm sunu kem ta la yal katan ñu jëma bok ci gaay yi nga xamne ñom la yalla wax ne ñom de duñu bokale yalla mbok yi bokale baaxul yalla duko balé ci bakkar yi gëna reey la bok kep ku ko def safara moy sa kër yalla nañ yalla mussel yalla nañ yalla soxal ci njub yalla nañ yalla dundal ci islam reey ñu ci iman dajé ñok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wone ñu ak sunu ba ibrahim mom mi nga xamne mom moy imamul muwahhidin aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.